No dobrze, no dobrze, no dobrze, no dobrze. Grzesiu, ty to właściwie jesteś sam. Grzesiu, ty chyba nienawidzisz się. Tym samochodem dzisiaj ruszasz w świat, aby załatwić najważniejszą rzecz. A czy wiesz, dokąd ty ruszasz w drogę swą? Czas jeszcze jest, by zastanowić się. Grzesiu, ty to właściwie jesteś sam. Do czego wszystko to prowadzić ma? Co stanie się, kiedy przekroczysz? Jak oddasz taki zaciągnięty dług? Na Boga, Grzesiu, co z tobą dzieje się? Czy whisky, czy też piwo będziesz pić? Czy lekko, czy też ciężko myślisz żyć? Gdzie twoja armia, sam już nie wiesz gdzie? Sam wieje. Grzesiu, co się z tobą dzieje? Gdzie stoisz, skąd przyszedłeś, dokąd idziesz? Kto przeciw, kto się wstrzymał, ja nie widzę. Ostatni raz ja nie proszę, ja błagam. Stanie uwaga, będzie krwi wymagać. Jesteś za dobry, by odchodzić teraz. Pomij gorsze od zera, są dwa zera. Gdzie teraz dusza twoja? Leci, leci wysoko. Ratuj siebie, ratuj sam. Gdzie teraz dusza twoja w duszną noc? Leć wysoko, czy spada na dno? Zbrodnia i kara na tem polegała. Czem wyżej lecisz, tem jest twardsza skała. Śpi, Grzesiu, śpi i niechaj ci się śni. Wszystko, co sobie zamarzyłeś, ma.